Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida, hapa studio uko na mimi Lomwarde Niyoivuze kwa ushirikiano wa AO Omendoy. Tunaanzia chini Burundi. Chini Burundi, Romuald Tuanz na Net Press ambao linaandika kuhusu Mbelgiji wa pili kuishutumu waziwazi nchi yake kwa mauaji ya mwanamfalme Louis Rwagasore aliyepigania uhuru wa Burundi. Linaandika jarida hilo la Net Press. Huyu ni mwanahistoria wa Ubelgiji na mwanasosiolojia Ludo Dowit, ambaye anaituhumu wazi nchi yake katika kitabu chake kiitwacho Maître au Burundi, la Belgique et l'assassinat de Rwagasore, yani mauaji nchini Burundi, Ubelgiji na mauaji ya Rwagasore. Net Press linakumbusha kuwa mwandishi mwingine Guy Pop pia aliwahi kukitoa kitabu kiitwacho L'assassinat de Rwagasore le Lumumba Burundi, yani kuuawa kwa Rwagasore Lumumba wa Burundi, kilichochapishwa na matoleo ya Iwachu mnamo mwaka wa 2012 wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Burundi. Gazeti hilo la mtandaoni linaloandika kila siku linakumbusha kuwa mwaka wa 2012 Burundi iliomba rasmi Ubelgiji kutambua ukweli wa jukumu lake katika mauaji ya mwanamfalme Louis Rwagasore, na kwamba hadi sasa bado hakujapatikana jibu rasmi ya Ubelgiji katika mwelekeo huo. Na daima nchini Burundi, shughuli za uchimbaji madini zitaanza lini tena? Lajiuliza gazeti la Burundi Eko. Karibu miezi mitatu shughuli za uchimbaji madini zimesimama kabisa tangu serikali iliponuia kurekebisha mikataba na kampuni za uchimbaji madini zinazofanyia kazi kwenye ardhi ya Burundi ili kuwepo maslahi kwa pande zote. Aidha, tume ya mawaziri inafanya kazi kurekebisha sheria ya sasa ya madini. Kwa mujibu wa gazeti hili, Burundi ingepaswa kunufaika na kupanda kwa bei ya malighafi na bidhaa na kurahisisha hatua za kuuza bidhaa zake za madini kwa kukwamua uchumi wa kitaifa uliofifia. Mwandishi wa gazeti hili anatoa mfano wa pesa za kigeni ambazo zinakuwa adimu kwa kiwango kikubwa, kiasi kwamba dola inabadilishwa kwa pesa 3570 sarafu za Burundi na dhidi ya 1470 kwa pesa za euro. Kama matokeo, uhaba wa sarafu za kigeni unalima shughuli za biashara licha ya mahitaji yake yanavyoendelea kuongezeka. Omega. Na kutoka Burundi moja kwa moja Romuald, twende huko Kampala Uganda na The New Vision. Polisi yapata mwili ndani ya tanki ya septic ya KIU. Polisi huko Kabalagala Jumapili walipata mwili wa Leonard Kato, mlinzi wa zamani aliyejiunga na kikundi cha usalama cha Timecop, kilichojazwa kwenye tanki ya septic karibu na uwanja wa michezo wa chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala. Mwili uliripotiwa kutupwa kwenye tanki la septic na watu wasiojulikana labda Jumamosi usiku, kwa sababu majirani wanasema walimuona marehemu jioni hiyo. Naibu msemaji wa polisi wa jiji la Kampala, Luke Oyesigile, alithibitisha kupona, lakini alibaini kuwa walikuwa wakichunguza hali zilizosababisha kifo chake. Oyesigile alibainisha kuwa habari za awali zilionyesha kwamba walikuwa wakichunguza madai kwamba Kato anaweza kuuawa baada ya kuripotiwa kumwendea binti wa jirani na kuelezea mapenzi yake kwake. Daima nchini Uganda, mzozo juu ya ugawaji wa ajira katika vyombo vya Jumuiya ya Afrika Mashariki ulipamba moto wiki iliyopita wakati bunge lilizuiwa kuajiri makarani wa bunge, ikitajwa kasoro katika mchakato wa kuajiri. Gazeti la Daily Monitor limechapisha michezo ya paka na panya ilifunuliwa katika bunge la Afrika Mashariki IRA jijini Arusha juu ya kuajiri karani na naibu ikiashiria kutoridhika na viwango vya wafanyakazi katika jumuiya. Wabunge wa Uganda wamekuwa mstari wa mbele katika harakati za kutafuta usawa katika waajiri wa wafanyakazi. Walielezwa kufanya mambo ya kushangaza ambayo yalimpelekea spika wa bunge Martin Ngoga kusitisha vikao vya Jumanne hadi Alhamisi kwa sababu ya ukosefu wa akidi. Sekretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mwanzoni mwa mwaka huu ilitangaza angalau nafasi 60 wazi ambazo kujazwa kwake kumezindua damu mbaya na ushindani usiofaa kati ya mataifa sita washirika wa jumuiya hiyo. Naam, kutoka huko Uganda moja kwa moja tuelekee Kenya na The Standard ambayo linaandika wito wa kutenga bajeti ya polisi kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ulitawala kwa kongamano la ushiriki wa umma kuhusu mchakato wa kutengeneza bajeti kwa mwaka wa fedha 2022 kwenda 2023. Gazeti hilo la The Standard limechapisha. Asasi za kiraia na kamati za polisi za jamii zilitaka uhuru wa kifedha wa huduma ya polisi ya kitaifa kwa utekelezaji mzuri wa sera na utoaji wa huduma. Katibu wa baraza la mawaziri la hazina Ukur Yatani alitenga shilingi bilioni 294.5 kwa vyombo vya usalama ya nchi kumradi katika mwaka wa fedha 2021 kwenda 2022. Bajeti hiyo inashikiliwa na huduma ya kitaifa ya polisi, vikosi vya ulinzi na huduma ya kitaifa ya ujasusi. Naam, tukisalia nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo limeandika kuwa chama cha United Democratic Alliance UDA kwa ufupi chake naibu rais William Ruto kimekumbwa na sintofahamu mpya kuhusiana na orodha ya majina ya wanachama wa baraza lake kuu la kitaifa NEC iliyotolewa wiki jana. Sababu ni kwamba NEC itatekeleza wajibu mkubwa katika maandalizi ya mwongozo wa uteuzi wa wagombea viti mbalimbali kwa tiketi ya chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Hii ndiyo maana baadhi ya wanachama wamelezea kutoridhishwa na orodha ya wanachama 34 wa NEC iliyowasilishwa kwa afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa. Hali hii imempa Daktari Ruto hofu na wasiwasi kwamba huenda kutoridhika huko kutaathiri ushawishi wa UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Naam, moja kwa moja Romuald, bila mapumziko tuelekee Rwanda. Kwa mujibu wa gazeti la The New Times, serikali ya Rwanda imesema kuwa imefunga kambi ya wakimbizi ya Gihembe ambayo ilikabiliwa na maporomoko ya ardhi kufuatia uhamishaji kamili wa wakimbizi wote waliowekwa hapo awali katika kambi hiyo. Kambi hiyo iliyoko wilaya ya Gichumbi mkoa wa Kaskazini ilikuwa na wakimbizi zaidi ya 12,000 kwa miaka 24 iliyopita. Naam, kutoka Kigali moja kwa moja Juba, ambapo gazeti la Sudan Tribune limeandika kuwa Paul Malong Awan, kiongozi wa kundi lenye silaha la South Sudan United Front Army, Ijumaa alitupilia mbali ripoti kwamba alikuwa amekata uhusiano na mshirika wake Pagan Amao, kiongozi wa kundi jipya la Lilo SPLM ama Sudan People's Liberation Movement. Ilisemekana kuwa washirika hao wawili wamegawanyika wakati Malonge alikuwa akijiandaa kuungana tena na serikali ya Sudani Kusini. Na tutoke huko Juba tuelekee moja kwa moja Dodoma, ambapo kulingana na gazeti la Mwananchi, serikali ya Tanzania imesema mwisho wa mwezi Oktoba 2021 inatarajia kupokea dozi 500,000 za chanjo aina ya Pfizer ili kusaidia mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona nchini humo. Msemaji wa serikali Jason Msingwa amesema chanjo hizo ni sehemu ya chanjo milioni 1.8 zinazotarajiwa kuletwa nchini kupitia mpango wa shirika la afya duniani WHO unaolenga kusaidia mapambano dhidi ya virusi hivyo katika nchi zinazoendelea. Msigwa amesema hadi Oktoba 15 mwaka huu wa Tanzania 940,000 walikuwa wamepata chanjo aina ya Johnson and Johnson nchi nzima. amewataka wananchi kujitokeza kupatiwa chanjo ya ugonjwa huo ili kujilinda dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Asante Romuald kwa taifa hiyo ya afya ya kiafya. Moja kwa moja turuke viwanjani na Mwanasport. Tuna habari mbili hapo. Yanga wana jambo lao, uongozi wataja sababu nzito. Ni kichwa cha habari cha Mwanasport. Yanga wana jambo lao, eti mashabiki wa Arusha watanuna, lakini wale wa Dar es Salaam na mikoa ya jirani watafurahia. Yanga wameamua kurejesha mechi yake na Azam jijini Dar es Salaam, tofauti na awali ilivyokuwa imepangwa kupigwa Arusha. Mwanasporti limebaini kwamba Yanga wamefikia uamuzi wa mechi hiyo ya Oktoba 30 irudishwe kwenye uwanja wa Mkapa. Na mmoja wa viongozi wa Yanga ameliambia Mwanasporti kwamba wameamua kurejesha mechi hiyo Dar es Salaam kimkakati, kwa vile ni moja ya turufu kubwa ya ubingwa wa Tanzania msimu huu. Na kwa upande mwingine, Manula apewa ufalme Simba. Makipa watatu waliopo ndani ya Simba wakae kwa akili Msimbazi, kwani kocha Didier Gomez laandika Mwanasporti kwamba amefunguka na kuweka wazi kwamba kipa namba moja wake ni Aishi Manula, na ataendelea kumpa nafasi kila mara kwa kiwango bora alichonacho, licha ya kuwa na wengine kikosini. Romuald. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi cha leo ambacho kimeletwa kwenu na mimi Romuald Denioy, uvuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Tunakutakia kila laheri hapa studio. Tunakukaribisha kuendelea kufuata vipindi vingine vinavyoendelea. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.